Любчо, аз нямам много и глас сега, защото току-що станах. Al cantar de miña nota, como é justo de você. 10 за 3. Добре, и сега не ме чуваш. Сега чуваш ли ме? Ти как свириш и пишеш едновременно? Е, значи се разминаваме в такъв случай, защото аз чувам, че ти, докато ти ми пишеш на скайпа, също време аз чувам, че ти свириш. Bye. Аз понеже имам малко работа, сигурно аз ще се присъединя към следобедното суаре. Добре. Ао, защо така? Ао, миличките. Еми, промяна в плановете в такъв случай. Да. Добре. Айде след обед ще ти пиша. Чао. Чао, чао. Нищо не намирам, бе. Версия 0.06. Ти чуваш ли ме изобщо? Ами аз тук нищо не намирам. Въобще за тая програма нищо не намирам. Добре. Ето тук е едно някакво момче или не знам какво е, дето влезе сега в при нас. Ми казва да си намаля input level, обаче проблема е, че къде да го намеря това level. Дяволите е това. Къде да го намеря това? Local channels. Да. Ами аз имам, значи, default channel, имам new channel, и два new channel. Кой от всички е напипна? Къде са тези барабани? Любчо, на две от тях им мърда нивото, да ги намаля и двете ли? Ето и двете са намалени вече. Значи на в момента са на половината, както бяха. Дай сега. кое се свирят метронома? Защо не те чувам теб сега?